Müt'a nikahı, muvakkat nikah haramdır. Kadınların, kızların başı, saçı, kolları, bacakları açık sokağa çıkmaları haram olduğu gibi ince, süslü, dar, hoş kokulu elbiseyle çıkmaları da haramdır. Kaba avret yerleri dar elbiseyle örtülmüş kadına şehvetsiz de bakmak haramdır. Yabancı kadının iç çamaşırlarına şehvetle bakmak haramdır. Sıkı, dar örtülmüş, kaba olmayan avret yerlerine şehvetle bakmak haramdır. Şehvete, harama sebep olan resimleri yapmak, basmak, resmetmek haram olur. Haramlara ne olurmuş demek, küfr olur. Abdest ve gusülde, lüzumundan fazla su kullanmak, israf olup haramdır. Geçmiş evliyaya dil uzatmak, onlara cahil demek, sözlerinden ahkâm-ı İslamiyye'ye uymayan manalar çıkarmak, öldükten sonra da keramet gösterdiklerine inanmamak ve ölünce velilikleri biter sanmak ve onların kabirleriyle bereketlenenlere mani olmak, Müslümanlara suizan, zulmetmek, mallarını gasp etmek gibi ve haset, iftira ve yalan söylemek ve gıybet etmek gibi haramdır. 10 şey son nefeste imansız gitmeye sebep olur. 1. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenmemek. 2. İmanını ehli sünnet itikadına göre düzeltmemek. 3. Dünya malına, rütbesine, şöhretine düşkün olmak. 4. İnsanlara, hayvanlara, kendine zulm, eziyet etmek. 5. Allahü Teala'ya ve iyilik gelmesine sebep olanlara şükretmemek. 6. İmansız olmaktan korkmamak. 7. 5 vakit namazı vaktinde kılmamak. 8. Faiz alıp vermek. 9. Dinine bağlı olan Müslümanları aşağı görmek. Bunlara gerici gibi şeyler söylemek. 10. Fuhş sözleri, yazıları ve resimleri söylemek, yazmak ve yapmak.